Tumesoma katika darasa zilizopita kwamba katika ibada zinazojaliwa, kuna ibada ambazo ni a'malul qulub, ni katika amali za nyoyo, miongoni mwa hizo ni mahabbatullahi wa rasulihi, kumpenda Allah na mtume wake. Moyo wako taki uwe uko hivyo, na kuyapenda mambo ya dini yake na sheria yake. Kwa hii ni ibada, na haina wakati maalum, na haina wakati maalum, na ni katika ibada ambazo hazifanyiki ila kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume cha hivyo itakuwa imeshaharibika, athari yake hudhihiri katika vitendo na kauli, lakini ibada hivyo hivyo. Kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyosema ni ibada. Suali ni ibada tu mahdha au ghairu mahdha? Bila shaka ukitamka tu, kwa sababu ni katika ibada za kwenye ulimi, ukishaitamka tu tayari wewe kwenye ibada, kwenye ibada tu mahdha. Yani ile mujarradi wa kutokea ile picha yake na sura yake, pap, hiyo ni ibada tayari. Watakiwa uipeleke kwenye ule utaratibu unaotakiwa. Kama ibada hiyo imewekwa mahali fulani ifanyike, basi hapo mahali fulani ifanyike kama vile ilivyowekwa kwenye mahali hapo. Na kama kwenye sehemu nyingine na mahali kwingine imeachiwa, basi iachie hivyo hivyo kama ilivyoachiwa hapo. Usifunge iliyofunguliwa, wala usifungue kama imefungwa. Kila kitu kiko mahali pake, hapo utakuwa umekwenda sawa. Kwa mfano katika at-tashahud pale kwenye at-tahiyyat, ukishamaliza ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, pale utakiwa umswalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara ngapi? Mara moja. Lakini kwa sababu mimi pale nitamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 100. Tuhono kumwenda, tashawuji umalizi. Alikuwa na mswali ya mtume sallallahu alayhi wa sallam pale. Mina mtaki, kwenye pale na mswali ya mtume sallallahu alayhi wa sallam mara 100, au mara 20, au mara 10. Tabu hapana. Hii idadi uliyoleta wewe haiko. Pale mara moja tu. Mtakie swala na salamu, mtakie baraka mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yeye na ali zake. Kwa alfadhi maalum, matamko maalumu, bila ya kuyaongeza wala kuyapunguza. Hapo utakuwa umeitekeleza ibada hiyo kama inavyotakikana. Kwa hiyo nataka kufunga maneno katika nukta hii kwa kusema, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam nako ni ibada. Sehemu nyingine ibada hii, ukiacha kwenye tashahud, sehemu nyingineyo sasa ibada hii imeachiliwa, watu wakahimizwa tu. Na ibada hii kama imeachiliwa, lakini ikatiliwa msisitizo katika lailatul jum'a wa yawmuha, au fi lailatul jum'a wa yawmiha, yani usiku wa juma na mchana wake, ikatiliwa msisitizo watu wakifirishe kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia haijasema mara ngapi, haijasema ni mara ngapi. Sasa kama hili tunakubaliana ni jambo la kiibada, na ibada zipo zilizowekewa utaratibu na ziko ambazo zimeachiwa, je, sisi tukiweka utaratibu maalum kwenye ibada zilizoachiwa, hatuoni kwamba tutengeneza sheria mpya? Bila shaka kwamba hapo tutakuwa tunatengeneza sheria nyingine mpya na mfumo mwingine mpya. Sasa insha Allah tutakapokuja kutaja baadhi ya hoja zao unazozitumia, tutatoa mjadala pale mrefu kidogo katika masala ya kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam na aya wanayotumia katika sura Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Tutatoa maelezo katika aya hii, lakini leo nilikuwa nataka kuthibitisha tu kwamba hiki kitendo kinachofanyika ni ibada, na ndio maana kama mtu hafanyi kama wao tunachukulia jambo la ada tu mathalan, kama vile kwenda kuogelea, tukaondoka hapa tunasema tuende baharini, tuende picnic, tuende kwenye mbuga fulani, tuende kwenye pori fulani, tuende kwenye mlima fulani, tuende kwenye maporomoko ya maji mahali fulani. Yani ni jambo la kikawaida. Mbona kama mimi sitaki kwenda, wantia ukafirini na sio ibada? Ah, yule amekuwa mbaya kabisa siku hizi, hataki kabisa, hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukizungumza lugha hii, ukimwambia Muislamu mwenzako kwamba huyu hampendi Mtume, tayari ushamfanya kafiri, si Islamu tena huyo, si Islamu huyo. Sasa mbona wamtendee ukafiri mtu kwa jambo la ada? Ada ya vipi hiyo? Ada ni kama kula, kuvaa, mambo ya ada haya tumeyaona katika maelezo sisi. Sasa hili jambo la kiada, alafu wewe unataka kuwatia watu kwenye ukafiri kwa jambo hili, ni sawa? Jawabu si sawa. Sasa turudi kwenye nukta yetu, maana ya lihtifali bilmaulidi annabawi, ndio kitu tunachokizungumzia hapa. Hatuwezi tukasema ihtifali lugha, tunaweza kuzungumza kwa ujumla tu katika urfi ya lugha, yutlaku yani alihtifalu bilmaulid. Sasa neno almaulid, kusherehekea mazazi. Sasa hayo mazazi yutlaku ala almakani wazamani, huo hutajwa neno hilo kwa ajili ya mahali na wakati. Alladhi wulida fihi shakhs, isema neno almaulidu, maana yake katika urfu ya lugha, kwa sababu kuna urfu lughawiyu, kuna urfu shar'iyu, hizo zi urfu kama hizo. Kwa hiyo hutajwa neno hili pa kusudia mahali, na hutajwa vile vile pa kusudia wakati pa kuzaliwa mtu. Na ikisemwa almaulid katika urfu ya asufiyin, fi urfi asufiyin au asufiya, fi urfi asufiya, katika urfu ya masufi ndao mnaoita makhurafi, fahuwa alhaya wasifatu allati yajtamiuna alaiha liqiraati assirati nabawiya والمدائح والقصائد، ومع زعمهم حضور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس المحدث حين يذكرون ولادته فيقومون له محيين ومرحبين به، وتسمى عندهم الحضرة المحمدية، وتسمى بالحضرة المحمدية أو تسمى الحضرة المحمدية، أي تسمى هذه الحضرة الحضرة المحمدية. نكيلي هيئة إلي نمنا نكيبامبو نصفة أمباي واتو نكسنيكا وأجيلي كسوما sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuleta kasida na nyimbo za kumsifu au maneno ya kumsifu, iwe ni katika nathri au katika shairi. Katika nathri kama ilivyokuwa katika milango baadhi ya maulidi, vitabu vya maulid kama maulid ya Barzanji, maulid ya Sibt Durar na mingineyo, kusoma kwa nathri ile wasifu na mambo ya kumwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kasaid, pamoja na kudai kwao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huhudhuria katika majlisi yao hiyo iliyozushwa. Wanadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anahudhuria hasa wakati wa kusoma au kutajwa mazazi yake, kwa maana sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam faulida sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, alafu wanamkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam muhayyin, wakimsalimia wa murahhibina bih, na huko wakimkaribisha marhaba ya nura ain, marhaba ya jadd al-Husayn, marhaba nani, karibu nuru ya macho na nuru ya jicho, karibu babu yake Husayn. Mfahamu, wanasimama wanamkaribisha bila marhaba, na watu wakimjua marashi Mtume sallallahu alaihi wasallam amehudhuria, yuko katika hadhara pale. Wengine wasema sio kwamba ahudhuria yeye, yani ile roho yake ile roho wapenda kumchezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba sasa ndio kahudhuria au sisi ndio ile tufikirie, ndio tutasawari kuhudhuria kwake, si kwamba haja, lakini sasa sisi ndio tutasawari kwamba sasa kafika sasa. Ukharafi mbaya. Allahu musta'an. Wewe ukiwa msalimika na jambo hili, muhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna vituko, vituko vikubwa kabisa. Nasalu Allah ta'ala yahdiana wa iyyahu. Kwepa taimbo kasida hapo na nyingine mambo mengineyo, lakini hii ndiyo sura inayofanyika, kwa maana watu wanakusanyika kwa ajili ya jambo hili. Lakini sura ambayo inafanyika katika miji yetu sisi, hasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, watu wenye jambo lao hili la maulid, wenyewe wanakusanyika kwa shangwe kubwa na furaha. Miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika pale, kwanza mikusanyiko hii ima inafanyika katika misikiti au katika viwanja vya wazi, kwenye baraza za watu au viwanja maalum, kwamba huu ndio uwanja maalum kwa ajili ya shughuli hii tu, au kwenye viwanja vya mipira wengine. Kwa mfano kama huu uwanja wetu hapa, huu uwanja wetu hapa kwenye matofali, huu asili yake ni uwanja wa maulidi. Pongo leo kuna mtu ni kwa kiwanja cha maulidi, ashajua kwamba uko wapi. Ni maalum kwa ajili ya shughuli hiyo tu. Alhamdulillah, uwanja ule umekuja katika mikono masana, ni neema kubwa, lakini shughuli zote zilikuwa ziko hapa. Sasa wanakusanyika katika viwanja au katika misikiti au katika baadhi ya nyumba za watu. Inapofika mwezi wa mfungo sita, Rabiu al-Awwal, ikifika mwezi wa mfungo sita katika kila mwaka, watu watahudhuria katika mahali hapo palipoandaliwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Kuna wengine hawana shamra shamra za kabla, lakini sehemu nyingine walikuwa wanafanya maulidi haiwi siku moja, siku mbili, siku tatu. Siku za mwanzo watu tukwenda ziara za mbali, kwenda kuzuru makaburi hapa hapo, lakini waweza kusafiri kutoka hapa kwenda mji mwingine kufuata kaburi la mtu fulani. Hapa zamani walikuwa wakitoka wakienda Saadani, panda magari watu hapa wanakwenda Saadani kwa kaburi la Sheikh Ali bin Hamid al-Buhri. Saadani pale, Saadani iko hapa, Saadani hii ya Tongoni hapa ndipo alipozikwa pale. Wakipita Mkembe huko na sehemu nyinginezo kwa ajili ya ziara ya makaburi, na huko makaburi yamejaa tena, yameacha. Ungeamua tu leo tuende makaburi hapa kituo cha afya, au kesho au hii tuende makaburi huko, ili mradi tani katika kuleta shamra shamra, au pengine wenyewe na maana yao ya ziara. Halafu wakishakusanyika pale, jambo la katika mambo yaliyoanza, panaanza kusoma kwa aya za Qur'an, msomaji anasoma kwa makamati mbalimbali kama anaweza, lakini pasoma Qur'an. Shasoma Qur'ani kisha itasoma dua, na mara nyingi hutumia wasilatu shafi ya annabahani, na moto mwingi pale na moshi mwingi na ubani utasomwa. Kibaliza wataanza kusoma kasida, sasa vipokeo mbalimbali kwa lugha mbalimbali, Kiarabu, Kiswahili, watu wapige ngoma zao, cheza wakupige magoti au wakusimama, kurukaruka. Hasi ni kwamba pana kufanya mambo hayo. Kisha baada ya hapo, kila baada ya muda fulani tunasoma kipokeo fulani, tunasoma mlango hivyo hivyo, wengine wanasoma mpaka mlango mpaka baraza njiishi usiku kucha, wengine shasoma milango yao minne, basi washamaliza, shapatikana kiamu. Kisha soma mlango wa tano kadhia imesha. Kisha mlango wa nne usifanye kiamu, sasa tunaona soma ulikuwa kusimama pale, wanaitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefika, kwa sababu amefika na ni bwana mkubwa, sharti tusimame, tumsimamie. Sijui kwaona kwamba amesimama labda miguu imechoka, ah ah, pale watu wasimama kwamba kashafika, na pengine sema Mtume huyo kama vile kamuona ili mradi tu basi. Malizo hapo, pengine patakuwa na mawaidha, mtu pia na mawaidha. Tege simama zungumza, kama nikutetea bid'a, kwamba jambo lilifanya vizuri au kukataza mambo mabaya au kuamrishana mambo mazuri na mingineyo ya ujiri hapo. Kisha watu pia na chakula, kadhi imeisha, watu wanakwenda zao. Kwa ima wanasoma hiyo maulidi ya Jaafar al-Barzanji au maulidi inaitwa al-Asrar al-Rabbaniya ya Muhammad bin Uthman al-Mirdhini au Sinkudura al-Habshi na mingine msioyajua hiyo. Afana Allahu wa iyyakum. Hii ni sura ambayo ipo katika miji yetu, lakini mambo haya yalianza wapi na yalianzaanza vipi? Wanawachuoni wamekhtalifiana juu ya mwanzo wa jambo hili au kuanza kwa jambo hili. Kuna ambao wanasema mwanzo kabisa jambo hili limeanza wakati wa utawala wa Bani Ubaid al-Ubaidiyun Zanadiq, Mashia Zanadiq. Habari zao zinatajwa kwa ubaya sana kwenye vitabu. Hawa Mashia walikuwa wametawala katika nchi ya Misri, Kahira wako pale katika kipindi fulani, hasa kwenye karne ya nne walipokuwa wako pale Misri. Katika kipindi hicho, kuna mmoja katika watawala wao akalianzisha jambo hili, lakini mwanzo kabisa yeye akaweka aina kama sita hivi za maulidi au saba, sikumbuki bidhabt, lakini wanataja wanawachuoni, aliweka sherehe ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sherehe ya mazazi ya Ali bin Abi Talib, sherehe ya mazazi ya Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sherehe ya mazazi ya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sherehe ya mazazi ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, na sherehe ya mazazi ya khalifa anayetawala kwa wakati ule, al-khalifatu al-hadir. Kwa na yeye kifika siku yake ya kuzaliwa, birthday yake, panafanyika sherehe. Siku alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafanya sherehe. Sasa ni tarehe ngapi? kufanya sherehe. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, siku aliozaliwa sherehe yake, maulidi yake, maulidi ya Fatima, maulidi ya Hassan, maulidi ya Hussein, na yeye bwana mkubwa aliyetawala kwa wakati ule, na yeye siku yake kuzaliwa ikifika anafanya sherehe. Jambo hili liliendelea mpaka wakati fulani Amirul Jiyush wa wakati ule akayaondoa mambo yake, baada ya mtawala ule kufariki akayaondoa kabisa mambo yake yakafa pale katika nchi ya Misri. Katika kipindi fulani wakati wa daula ile ya baada ya kusafishwa wale mashia pale katika nchi ya Misri na sehemu nyingine chini ya uongozi wa Salahuddin Ayyubi kule sehemu za Erbil, ingine ta Erbil. Erbil ni mji uko katika nchi ya Iraq ambayo katika jimbo la iklimu ile ya Kurdistan, lakini Iraq nadhani ni mji kama wanne hivi kwa ukubwa pale Iraq, baada ya Baghdad, Basra, Mosul, nadhani kitu kama hivyo ndio hiyo Erbil ambayo iko Kurdistan, katika jimbo la Kurdistan. Sasa mfalme wa pale akaanzisha maulidi, Malikul Muzaffar anaitwa, Malikul Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkaburi, akaanzisha maulidi ima mwisho wa karne ya sita au mwanzoni wa karne ya saba. Kwa hiyo asili waanzilishi wa mwanzo kabisa wa jambo hili walikuwa ni Shia Zanadika, sio hawa Shia Ithna Asharia, si hawa Shia Ithna Asharia Jaafaria. Hawa mashia hao, hata hawa wanasema wale ni makafiri. Kusoma vitabu vyao utakuta wale Ithna Asharia wanawakufurisha wale Al-Ubaidiyin na kuona ni makafiri, bali wametajwa vibaya kwamba ni Zanadika, bali wao hujinasibisha na Fatima kwamba kizazi chao ni cha Fatima, lakini wanawachuoni wengi wamewafedhehi katika kuitaja nasabu yao kwamba nasabu ya uongo ya kutunga. Hawana nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala binti yake. Kimsoma Dhahabi katika Tarikh Duwal Islam, Al-Miqrizi na wengineo katika wanawachuoni, bali Ibn Khallikan katika kitabu chake Wafayatu al-A'yan amewazungumza watu hawa, si kwamba wanataja tu kwa ubaya kwamba eti kwa sababu Mawahabi wanawachukia hawa kwa kuwa wameanzisha maulidi. Tangu enzi hizo tajwa kwamba alikuwa si watu wazuri, alikuwa ni zanadika. Zindiq ni mtu ambaye anaficha ukafiri, anadhihirisha Uislamu kwa lengo la kuuchimba ule Uislamu. Mnafiki sifia anaogopa, yani sababu ya kudhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri kwamba aogopa tu maslahi fulani atayakosa, kuna kitu fulani kwa afanya nifaka. Lakini wengine wanaweza kufanya uadui hasa akadhihirisha uadui, lakini Zindiki yeye lengo la kuingia katika Uislamu kutaka kuharibu, anaitwa Zindiki. Ana mipango na mikakati, lakini hawezi kuifikia kama atakuwa yuko nje ya Uislamu. Kwa hiyo avae vazi la Uislamu aje auharibu Uislamu, anaitwa Zindiki. Sasa wale walikuwa na wingi wake ni Zanadika. Sasa wale ni mazandiki. Hivi ndivyo wanavyozungumza na wanachuoni kwamba walikuwa ni mazandiki, mashia alafu mazandiki. Huoni kwamba ni hatari kuliko? Kwa hawa ndio waasisi wa mwanzo kabisa wa jambo hili. Silikuwa na nia gani? Maana zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziliisha, jambo hili halikuwepo. Zama za masahaba ziliisha, jambo hili halikuwepo. Zama za tabiina ziliisha, jambo hili halikuwepo. Yaani maimamu wote unaojua wewe wa madhehebu nne, alimamu Abu Hanifa, alimamu Malik, alimamu Ash-Shafi'i, alimamu Ahmad, bali hata watunzi wa vitabu vya hadithi na wapokezi wa habari kina al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, al-Imam al-Tirmidhi, al-Imam al-Nasa'i, al-Imam Ibn Majah, al-Imam al-Hakim sahib al-Mustadrak, al-Imam Ibn Khuzaimah sahib al-Sahih, al-Imam al-Darimi, Abu Daud al-Tayalisi, ولما إمام قوت الإمام الطبراني ويفتاب بحديث بكبو أمام بمتنقلية السليم واو وليونوك هفا دنياني لجام حليب هكونا أمواه واتي هاو هاو قوانا ومهم وويب وجمهين مباكا ولكوكوجا بابوانا هاو مزندكي وكاجا وكالي سميكا جمهين وكالي انجيزا. Sasa mwanzo kama anavyoeleza wanawachuoni ni kwamba kulikuwa kuna mikusanyiko, pakipikwa chakula, watu wa miji kipambwa, sikiwa halua, yani vitamu vitamu vile wakipewa watoto, watu wanashereheka, wanafurahi kwa sababu ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaihusisha tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita kwa ajili ya jambo hili. Jambo lilianzia hapo, lilianza hivyo tu. Ikifika siku ile, basi watu wote utapambwa, wanyama kama ngamia atapambwa, mafarasi na kitu gani. Mfalme atakuja pale na msafara wake mkubwa, vyakula vitagaiwa. Basi wanafanya mambo hayo kama sherehe ya kitaifa kwa wakati wao. Jambo lilianzia huko, nikaenda na mnene, alafu nikafa, nikawa nimekufa kabisa, halipo ile jambo katika miji ya Waislamu, sio Makka wala Madina wala Yemen wala Sham wala Iraq wala kokote. Jambo hili likawa halipo wala halitaji, si Andalusi wala Maghribi wala wapi, hakuna mambo hayo. Waislamu wanaendelea na mambo yao kama kawaida, dini inaendelea na mambo mengine. Hilo jambo halikuwepo. Baada ya wale kuondoka, jambo hilo nalo likafa. Karne ya saba mwanzoni au karne ya sita mwishoni, ndio huyo mfalme wa Idmi akaja akalifufua tena jambo hili. Shekhe Rashidu Ridha sahib Manar anasema katika Al-Manar, yeye ni mwenye tafsiri usiku Al-Manar. Sasa katika majalla zake alikuwa akiandika pia zaitwa Al-Manar, katika sehemu dhikra al-Maulid an-Nabawi anasema, inna al-ihtifalat bil-Maulid an-Nabawi al-Sharif qad sara 'adatan 'amma wal-mashhur anna al-muhdith laha huwa Abu Sa'id Kawkaburi ibn Abi al-Hasan ibn Ali ibn Buktukin التركماني الجنس الملقب بالملك العظيم مظفر الدين صاحب إربل أو إربل، أحدثها في أوائل القرن السابع أو أواخر القرن السادس، فإن السلطان صلاح الدين ولاه على إربل في ذي الحجة سنة 580. عشان أكيدك كسانيكا na ukufurahika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumekuwa ni ada iliyoenea. Na mashuhuri ni kwamba aliizusha ni Abu Sa'id ibn Buktukin at-Turkmani al-Jins, ambaye amepewa lakabu ya al-Malik al-Azim Mudhaffar al-Din sahib Irbil au Irbil. Ameizusha mwanzoni mwa karne ya saba au mwishoni mwa karne ya sita, kwa sababu mfalme ambaye ni Salahuddin alimtawalisha huko Irbil katika mwezi wa Dhulhijja mwaka 580. Sheikh Ali Mahfuz katika al-Ibda'u fi madhari al-Ibtida'i yeye anaelezea kwamba watu wa mwanzo waliozusha huko Cairo alikuwa ni watu wa Fatimiyun. Kisha aliyosema walizusha maulidi sita kama tulivyotaja, akataja hapa, akisema aliendelea katika utaratibu wake mpaka alipokuja kuyabadilisha na kuyaondosha Amirul Jiyush ambaye jina lake ni Badruddin al-Jamali, akaondosha mbali mambo hayo. Kisha akarudishwa tena katika khilafa ya al-Amir bi ahkamillah katika mwaka wa 524 baada ya kuwa watu wote wameyasahau ya mambo. Na mtu wa kwanza aliyoyazusha katika mji wa Irbil ni al-Malik al-Mughaffar Abu Sa'id katika karne ya 7. وقد استمر العمل بالمولد الى يومنا هذا وتوسع الناس فيها يكيendelea عمل المولد mpaka siku yetu ya leo hii na watu wakajitanua watu katika mambo yao ya maulid wabtada'u bikulli ma tahwahu anfusuhum wa tuhihi shayatin al-ins wal jin na wakazusha kila wanayotaka yanayopendwa na nafsi zao na lile ambalo anawaletea wahi shaytani mashayatini wa kiwatu na kijini. Haya ndio aliyosema katika Al-Bida'u fi Madhari Al-Ibtida' katika ukurasa wa 251. Kwa hiyo ufupi wa maneno ni kuwa jambo hili halikuwepo katika watu waliotangulia katika umma huu, ni jambo lililozushwa, halikuwepo. Nadhani pameeleweka hapo.